Bon vespre, oients de Tito Eta Ràdio. Benvinguts a Sintonies Fora Corda, un programa que fem tots els dijous de 9 a 10 del vespre per destapar-vos les orelles i compondre-us la digestió perquè estigueu sopant. Per començar, avui vos hem preparat un bon menú de seleccions sonores i estidències vàries. Bé, començarem amb una primera banda amb la que us deleitarem, amb una banda d'Estats Units, Accusets, una banda de Washington d'Estats Units, formada el 1981, que encara toquen. La cançó que sentireu és Dropping Like Files, del disc Grimming Line Undertaker. Una banda estimada per aquest programa, una banda bastant mítica i referent per molts grups. Bé, aquest disc va estar enregistrat el 1990 i podríem dir d'aquesta banda que el 2009 varen treure el seu darrer disc i que el 1986 van treure el seu primer, el 86, no han passat anys, quasi ni res. The Return of the Martha Splatterhead va ser el seu primer. La Martha Splatterhead, hem de dir, que és una de les icones que han utilitzat els seus grafismes i les seves portades, que és una dona voluptuosa i molt sexual, bastant agressiva, amb ganivets i tal, i bueno, podríem dir que és una mica la icona, no? La icona d'aquesta banda. Bé, sentirem ara Dropping Like Files. Després d'aquest tren d'alta velocitat, baixarem un poc el ritme per a la nostra potència. Escoltarem un tema d'una banda anomenada Defiance, una formació que coneixíem, que havíem sentit anomenar, però que no la teníem molt escoltada, i la veritat que ens ha agradat bastant. I dir de la banda Defiance, comentar que és un grup que sempre s'ha mogut, podríem dir, dins les escenes anarcopunk, i per donar una referència, dir que han tocat en grups tan emblemàtics d'aquesta escena com el Conflict, Barutxes, Casualtis. El tema que posarem s'anomena Into the Dust i l'hem estret del seu disc Out of the Ashes, de l'any 2002. Bé, i ara pareu orella amb aquesta banda que qualcun de vosaltres potser coneixeu. The sense of danger and demise. The werewolf. Bé, bé. Sí, Coffee Toll. Segurament algun de vosaltres ja la coneixíeu, aquesta banda. Una banda de Queens de Nova York, d'Estats Units, formada el 1986 i que encara toquen. Heu sentit el tema de Death of Hyle, extret del disc Based on a True Story, enregistrat el 2010. I bé, una banda formada pel cantant i pel guitarra, que són germans, i dic que ha sigut una banda que ha tingut molts canvis de formació i que el 1998 varen firmar, que sapiguem fins ara, per la discogràfica propietat del baixista de la banda, que igual alguns de vosaltres coneixeu, una banda comercial com és en aquests mundos, com la banda NoFX. I bé, dir des d'aquí que continuen bastant fidels a l'estil inicial, que no han tingut molts canvis com estem habitualment acostumats a l'evolució després de molts anys de tocar, com han tingut moltes bandes, evolucions cap a un món amb estils més metaleros, més melòdics, fins i tot més tècnics. I bé, dic que això, que és una banda que ha triomfat bastant, siguem fidel als seus inicis. Després de so tan depurat i potent de Sick of It All, passarem a sentir un grup amb un so molt més estrident i distorsionat. Estem parlant d'Slarm, una banda holandesa que se va crear l'any 1981. És una formació no molt coneguda, però que podríem dir que s'ha convertit a la llarga en un grup de culte, perquè podríem dir que ha influenciat molt de grups posteriorment. Van començar fent un estil per a molt renover, molt extrem per ser potser, i que, per exemple, el Napalm Death, el grup aquest que podríem dir que va inventar el Grindcore, eren autèntics fans de Slarm. El tema que posarem s'anomena Boredon i l'hem extret d'un split amb una altra banda, Stans, que el varen gravar l'any 1984. Vengi, doncs, anem a sentir el tema Boredon, Slarm. Seguint amb bandes no molt conegudes, i la veritat és que des d'aquí el programa volem fer un reconeixement i un apunt, no? A dir que posem aquestes bandes que molts de vosaltres diuen hòstia, quina banda, com sona això, però pensem que es mereixen un reconeixement, si més no històric, no? De bandes que es van atrevir a fer aquests sons, i bé, bueno, van ser pioners en obrir portes. Bé, ara escoltarem els Bold, una banda d'Estats Units, formada el 1980. Escoltarem la cançó de Always Try, una banda no molt coneguda, però amb un so bastant curiós. Aquest tema està extret del disc Speak Out, enregistrat en el 88. Ja han passat uns quants anys de llavors. Bé, aquí teniu Bold. Let's go! Després de tanta canya, ara mos posarem més tendres per sentir un tema dels Agent Orange, un grup que se va formar l'any 1979 a Califòrnia. I el tema que sentirem l'hem estret d'un disc anomenat Virtually Indestructible, que varen gravar l'any 1996, i en el qual sentirem l'evolució que ha passat en més comercials, inclús podríem dir poperos, que va tenir aquest grup. Un grup que, del qual, per exemple, el seu baixista, quan el va abandonar, va formar la banda que tots, segurament molt de vosaltres, coneixereu, els Adolescents. Bé, bé, bé. Bueno, ja heu vist, aquest tema tan empalagós. Esperem que no estigueu dues setmanes a la dutxa cantant-la. I bé, per canviar de terç, ara posarem una banda australiana, una banda formada el 1979. Una banda, podríem dir, de l'època aquesta del hardcore estrident, canyero i ràpid, aquelles derroteres i èpoques dels Adrenalino D, electrohippies, dels Jarons, que també eren australians, I bé, escoltarem la cançó de Fun Again, de lo que considerem nosaltres el seu millor disc, que és Nobody Likes a Thinker, enregistrat el 1986. I bé, un disc que ha estat bastant exitós, perquè en posterioritat ha estat editat per Relapse Records. Bé, aquí teniu una mica més d'estridència, trencant amb aquestes derroteres que algunes bandes, en les que algunes bandes acaben, com els Agent Orange, amb el tema que us hem posat, Tan Popero. Trobes a Titoeta Ràdio, el programa Sintonies Fora Corda, el 108 de la FM i a internet a www.titoeta.cat. Confusion, pouring down the drain. I'm done with it. No sé vosaltres, però nosaltres m'ho hem parat a ballar i estirem mort dels pèls. Sí senyor, Poison Ivy, quin gran tema. Aquesta cançó que heu sentit s'anomenava Painkiller i l'hem estrat d'aquell gran disc anomenat Feel the Darkness, que varen gravar l'any 1990. I què poden dir dels Poison Ivy? Bueno, ja tenen 18 LPs i ja han influenciat bandes d'arreu del món i tant dispars com Pantera, el Neu Gorriac, del País Basc, el Matching Hay, Wolf Brigade, Turbo Negro, Rato de Porao... Bueno, sa mare de tots. Bikini Girls with Matching Guns. Nines en biquini amb metralletes, nada más y nada menos. Una cançó de The Cramps, una banda que va trencar motlos als Estats Units cap allà el 1972, l'any que es van formar. Una banda, podríem dir, tachada de música psicodèlica, i, si més no, peculiar i original. Una banda considerada com un dels creadors de l'estil psicobilly, amb estètiques molt peculiars, no? Podríem dir estètiques influenciades fins i tot pel sadomasoquisme. Què podríem dir més dels The Cramps? Podríem dir que el cantant i la guitarra eren parella i que es varen conèixer cap allà l'any 73 en un curs de xamanisme, perquè veieu si eren friquis. Els anava el mambo. Els anava bastant el mambo, sí. I bé, dir que el cantant va morir el 2009... El cantant es feia anomenar o l'anomenàvem Lux Interior i bueno, se'n va anar el 2009. I bé, aquest disc, aquest tema l'hem extret del disc Style Stick, que va ser enregistrat l'any 89. Seguint en sa línia de grups amb personalitat i estil original, ara posarem una banda que l'han classificada dins un estil anomenat cowboy punk, que és una mescla de rock and roll, country i en so punk. Curiosos són. Sí, molt divertits. Estem parlant del grup Nine Pound Hammer. Nine Pound Hammer, que vol dir martillo de 9 onzas. Ho dic en castellà perquè el meu cervell no funciona gaire bé en aquests aspectes de traducció. Eren de Kentucky, dels Estats Units, i se varen formar la 1985. El tema que posarem s'anomena Runaway Train i l'hem estret d'aquest disc tan divertit anomenat The Mood, The Blood and the Beers de la 1988. Seguirem amb The Casualties, una banda de Nova York, dels Estats Units, formada el 1990, que encara toquen. La cançó que escoltarem és de Punk Música del Pueblo, estreta del disc En la línia del frente, gravat el 2005. I dir que, a part de ser una banda amb lletres compromeses i bastant polítiques i crítiques, aquest disc va ser enregistrat un any després amb una versió, podríem dir, en castellà. El disc original era on The Frontline, tret això un any abans, el 2004, fet en anglès. I bé, aquí teniu The Casualties. Música del Pueblo i de la gent emprenyada com nosaltres. Ara, a continuació, posarem un tema de The Scream, un grup també dels Estats Units, però de Virgínia, de l'estat de Virgínia. Banda mítica, també. Sí, formada l'any 1981 i que va tenir una primera etapa fins l'any 1990 i que llavors, l'any 2009, se van tornar a juntar i encara toquen. Aquesta formació és una banda pionera, poden dir, de hardcore, perquè va començar a mesclar el rock, el reggae, el metal i una banda amb bastanta personalitat. Curiosament, en aquesta formació hi va tocar el que seria després la bateria de Nirvana, aquell grup tan emblemàtic de 90 i que feia plorar en aquella gent tan depressiva anomenats grungis. El tema que posarem s'anomena Came Without Warning i l'hem estret del seu primer disc anomenat Still Screaming de la 1983. trobes a les sintonies fora corda a Titulleta Ràdio, al 108 de la FM o a www.titulleta.cat. Bona banda, The Vibrators, una banda, la veritat és que molt antiga, bastant antiga i no molt coneguda, una banda formada al 76, nada más y nada menos, al 1976, a Londres, Anglaterra, i que teòricament encara estan en actiu. I bé, la cançó que heu sentit, The Kids a Mess, del disc Hunting for You, enregistrat al 94. I bé, dir que era una banda de la primera onada del punk anglès, com no, i remarcar que el seu debut el feren amb bandes com, tan conegudes com The Damned, Sex Pistols, inclús els Clash i els Sixes and the Banshees. I també que van tocar a Barcelona el 2009 amb els Ucasubs, amb els emblemàtics també Ucasubs, i inclús el 77 van entalonejar Easy Pop, i hem de dir que un reconeixement a aquesta banda que ens agrada bastant i pensem que no és molt coneguda. Ara passarem a escoltar una versió més rostida i aspra d'allò que s'anomena punk. Sentirem una cançó des Chaos UK, aquella banda formada a Bristol, Anglaterra, aquella ciutat d'allà també on van néixer grups tan estridents com el Discharge or Disorder. El Chaos UK, juntament amb el Disorder, curiosament, són bandes referents i de culte en el Japó. Agraden molt en els grups d'allà i han influenciat molt en aquelles bandes tan personals d'aquella terra. El tema que sentirem s'anomena No Security i l'hem estreta del seu disc anomenat Chaos OK de l'any 1983. No Security. Bé, de caos a caos, de caos UK a tot el caos, a tot el caos una banda d'Estats Units, de Califòrnia, formada el 1989. Escoltarem el tema de Twisted Cross, del disc Pledge of Defiance, enregistrat l'any 94. I res, va ser una banda també coneguda perquè varen participar en tributs a bandes com Nirvana, Metallica i de més bandes comercials. Nins i nines, mestres i mestresses, amos i madones, esperam que aquestes descàrregues musicals d'adrenalina i rabi vos hagin despert i distorsionat les neurones de tal manera que vos facin rebel·lar-vos contra qualsevol forma d'opressió, tirania i manipulació. Ja n'estem que correm, n'anem ben servits. Volem dedicar aquest programa d'aquí en especial a aquells oients que accidentalment, sense saber-ho, han escoltat tota l'hora del programa i no s'han desmaiat ni vomitat. Mos trobarem aquí, a Sintonia Fa la Corda, el pròxim dijous, a les zones de Titoeta Ràdio, al 108 de la FM o a www.titoeta.cat. Bona nit i tapa't.